ჩალვა ნათელაშვილმა სააკაშვილის მაგივრად მთელ ევროპას მოუხადა ბოდიში. მე აქ მინდა ამ შემთხვევით ვისარგებლო და ესეთ რამ თქვა, ბატონო ჩალვა, ბუტკაში მაქვს ვალი, 5 ლარი და თუ შეიძლება იმ ქალბატონსაც ჩემ მაგივრად მოუხადეს რა ბოდიში უთხარით, რა სამ დღეში მიუტან, რა ვერ მიუტანია. მოგესალმებათ, რამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად უახლოესი ამბებით გავიწყებ. დღეს რიყეზე საზეიმოდ გაიხსნა ევროპის მოედანი. Ну, რატომ ქვია ევროპის მოედანი? ამის ახსნისაც ასეთი მიზეზი დაასახელეს, რომ ესე იგი რიყე ესეთი გაშლილი და თავისუფალია როგორც ევროპა. სავარაუდოა რომ თბილისში გმირთა მოედანს მაგალითად სადაც არის ესე იგი სულ სიცხე, მტვერი, ზოოპარკი იქვია ეგზოტიკური ცხოველებით, გმირთა მოედანს გადაერქმევა სახელი და დაერქმევა აფრიკის მოედანი. თავისუფლების მოედანს, სადაც ისეთი შენობებია განლაგებული, რომლებიდანაც ფაქტობრივად მთელი ქვეყანა იმართება, თავისუფლების მოედანს დაერქმევა ამერიკის მოედანი და გდანში, აი მეტროდან რო გამოდიხარ და მარჯვნივ ქალი რო ღერები ციგარეტს პიდის, იმ ადგილს დაერქმევა ანტარქტიდის მოედანი. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო სპეცოპერაცია, რომელიც განახორციელა ფინანსურმა პოლიციამ ნიკალას სტრაფიკების ობიექტებში და რა მოხდა, ესე იგი, როგორ ჩატარდა ეს სპეცოპერაცია. რა თქმა უნდა, ეს იყო მაღალ პროფესიონალურ დონეზე ჩატარებული სპეცოპერაცია. ამ ნიკალას ობიექტს, ესე იგი, მიადგა მრავალრიცხოვანი ლაშქარი, ფინანსური პოლიციის დიდი არმია. ამ არმიას გამოეყო 20 რჩეული სპეცრაზმელი და ისინი შევარდნენ, ესე იგი, ყიჟინით შევარდნენ დარბაში და დიდი არეულობა შეიტანეს მოსაუზმეების ბანაკში. წინასწარ სნაიპერებმა, წინასწარ ესე იგი მიზანში ამოიღეს განსაკუთრებით საშიში ობიექტები, ისეთები როგორიც იყო მაგალითად მოხუცი კაცი, რომელიც იოგურტს მიირთმევდა და ახალგაზრდა წყვილი, რომელსაც ორი ლულა ქაბაბი ედო მაგიდაზე. და ამის შემდეგ ესე იგი ამ სპეცრაზმს აღარ გასჭირვებია ამ ობიექტის აღება. ერთადერთი რაც ამ ტრიუმფს აკლდა, შეიძლება ითქვას, ეს იყო ტელეგრამა. ტელეგრამა ასეთი სახის ტექსტით: ნიკალას თავზე ფინანსური პოლიციის დროშა ფრიალებს. ესეთი რა თქმა უნდა აქტუალურია ერთიანი ეროვნული გამოცდების თემა, დიდი სიეცხელება ახლავს თან ამ გამოცდებს. წელს მოგეხსენებათ, რომ არის განსაკუთრებული პირობები ამ გამოცდებზე, გარედან არ შეიძლება რომ შეიტანო კალკულატორი, მობილური ტელეფონი, ტივნი და ასე შემდეგ. მხოლოდ წყალი შეგიძლია შეიტანო, ეს განცხადება გაკეთდა. ხოლო სპეციალობების მიხედვით არის კონკრეტული შეზღუდვები. მაგალითად, მათემატიკის გამოცდაზე არ შეიძლება გამრავლების ტაბულის შეტანა, იმიტომ რომ ეს შპარგალკად ჩაიცლება. ქიმიის გამოცდაზე იბრძალება ქართული წარმოების ლიმონათის შეტანა, იმიტომ რომ ქიმია და შპარგალკად ჩაიცლება. და ბიოლოგიის გამოცდაზე აბიტურიენტ ეგზალება ხმარილის შეტანა, იმიტომ რომ მცენარეა და ბოტანიკის შპარგალკად ჩაიცლება. ძაღლის შეყვანა, იმიტომ რომ ცხოველია და ზოოლოგიის შპარგალკად ჩაიცლება და აგრეთვე აბიტურიენტს ეგზალება თვითონ მისვლა, იმიტომ რომ ადამიანია და ანატომიის შპარგალკად ჩაიცლება. სამაგიეროდ თვითონ გამოცდის პირობები წელს არის გამარტივებული. ანუ დაუშვათ დაგჭირდა რაღაც ფრაზის მოყვანა ან ციტატა ან აფორიზმი ან ასე შემდეგ. ამ აფორიზმის ან ციტატის მოყვანა ზუსტად არ გიწევს აბიტურიენტს, შენ შეგიძლია რაღაც თანამედროვე ინტერპრეტაციაც კი მისცე, მთავარია აზრი გადმოსცე. ასე მაგალითად შეგიძლია ესეთი ანდაზა გამოიყენო: საუნა ბელტის და მინი დიჯიტალ კამერის ქურდი ორივე ქურდიაო. ასეთი, ან თუნდაც ასეთი ციტატის პერიფრაზი: ო ღმერთო, ღმერთო სულ აკუბარდია, როცა გვეღირსოს ჩვენ გრიგოლია. ასეთი ციტატა შეგიძლია მოიყვანო. ღამის შოუში ხშირად ჩვენ გაგაცნობთ ხოლმე გარკვეულ განცხადებებს, რომელი განცხადებებიც ჩვენს საინფორმაციო ბაზაში გროვდება და დღეს ორი-ორ მათგანი მინდა გაგაცნოთ. ერთი ასეთი განცხადება: მაქვს ერნესტ ჰემინგუეის, უილიამ ფოლკნერის, ჯონ აპდაიკის მოთხრობების კრებული ინგლისურ ენაზე. ვცვლი ინგლისურ ქართულ ლექსიკონში. და კიდევ ერთი ასეთი განცხადება: მაქვს მკერდ მიდებული ქნარი, როგორც მინდა, ვცვლი ნახმარ პიანინოში. ეს იყო განცხადებები, რომელიც მიდოდა. და რა თქმა უნდა აქტუალური თემა გვარების გადაკეთების საკითხი პარლამენტში ვრჯელობენ ამაზე და თუ ეს კანონპროექტი გავიდა, ანუ კანონი თუ შევიდა ძალაში, გამარტივდება გვარების გადაკეთების პროცესი. შესაბამისად შესაძლებელი გახდება, რომ ნებისმიერმა ქართველმა აიღოს არა მხოლოდ ქართული, არამედ უცხოური გვარი შეუძლია აიღოს და უცხოელ მოქალაქეებსაც შეეძლებათ, რომ ქართული გვარები აიღონ. ცნობილი გახდა, რომ ესპანეთის მეფე ხუან კარლოსმა უკვე დამოთქვა სურვილი, რომ ჩარკვიანად მინდაო გადავიკეთო გვარიო. სავარაუდოა, რომ საქართველოში გამოჩნდებიან საჩხერელი ლოპესები, კახელი ანდერსონები და ზემორაჭველი შვარცნეგერები. ეს ცვლილება რა თქმა უნდა შეეწყობა რუსთავიორის ეთერსაც. აი მაგალითად დიმა ობოლაძე იტყვის ასეთ ფრაზას: დღეს მოედანზე თამაშობს ორი ზიდანი, ერთი ზინედინი და მეორე კოტე. და რაც შეეხება 910-იან კურიერს, სავარაუდოდ ამ პროგრამას წაიყვანენ ნათია ნავრატილოვა და ზალ სმიტი. და პირველი ინფორმაცია ასეთი იქნება: დღეს ქალაქის მერი უშანგი ბექემი დაესწრო სასტუმრო ივერიის გახსნას. ჩვენ ახლა თავაზობთ პირდაპირ ჩართვას ამერიკელ სტუმარს სტივენ გოგოტიშვილს. ესაუბრება ჩვენი ჟურნალისტი ნანუკა ზეტა ჯონს. ასეთი იქნება.